reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 6 października, na zegarze dochodzi 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Pomysł rotacyjnego marszałka Sejmu mocno podzielił scenę polityczną. Amerykański sekretarz stanu spotkał się z prezydentem autonomii palestyńskiej. Rozmowy dotyczyły konfliktu w Strefie Gazy. Iga Świątek, w finale turnieju mistrzyń. Został jeszcze jeden mecz, by powrócić na tron królowej tenisa. Za tydzień pracę rozpocznie nowo wybrany parlament, a prezydent będzie miał 2 tygodnie na decyzję, komu powierzy misję tworzenia nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda będzie stał na straży konstytucji i nie zamierza skracać kończącej się kadencji Sejmu, powiedział w Polskim Radiu 24 doradca prezydenta Paweł Sałek. Pan prezydent będzie realizował swoją misję zgodnie z przepisami prawa, konstytucji, zwyczajem parlamentarnym, pewną tradycją, która w Polsce jest ukształtowana. I też nie ma co ze strony dzisiejszej opozycji wymagać od prezydenta i naciskać na pana prezydenta lub w jakiś sposób uszczypliwy odnosić się do urzędu pana prezydenta. Dlatego, że pamiętajmy o tym, że pan prezydent jest ostatnim ogniwem łańcucha legislacyjnego w Polsce. 13 listopada nowy Sejm wybierze marszałka i wicemarszałków. Nowością w polskiej polityce ma być, jak chce tego dzisiejsza opozycja, marszałek rotacyjny. Ta propozycja jest nie do zaakceptowania, tak mówił w radiowej jedynce wiceprezes PiS Antoni Macierewicz. Jego zdaniem stanowisko marszałka Sejmu powinien objąć doświadczony parlamentarzysta. Marszałek powinien być osobą, która ma doświadczenie, która ma kompetencje, która ma rozeznanie w strukturze sejmowej oraz w strukturze państwowej. To nie jest osoba, która może się zmieniać kilkakrotnie. Takie rozwiązanie nie powinno sprawiać problemu, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Lewicy Maciej Konieczny. To nie powinno sprawdzać żadnego chaosu. Bywa, że z przyczyn politycznych ci marszałkowie zmieniają się częściej. Myślę, że spokojnie jest to rozwiązanie, które może zadziałać i jeżeli taki będzie efekt rozmów koalicyjnych, to naprawdę nie będzie duży problem. Marszałek rotacyjny zmieniałby się po 2 latach, czyli w połowie kadencji. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken spotkał się z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem. Głównym powodem wizyty Blinkena było rosnące zaniepokojenie całego świata przemocą podczas trwającej wojny Izraela z Hamasem. Stany Zjednoczone starają się, by konflikt w Strefie Gazy nie rozlał się na region. Prezydent autonomii palestyńskiej powiedział, że to polityka Izraela doprowadziła do eskalacji i prowadzi do eksplozji. Blinken potępił ataki Hamasu i wezwał do deeskalacji. Spotkanie odbyło się w Ramalli, na okupowanym przez Izrael zachodnim brzegu Jordanu. Na Litwie rozpoczęły się międzynarodowe ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Strong Griffin. Organizują je wojska litewskie, a biorą w nich udział amerykańscy, polscy i portugalscy żołnierze. Z Wilna Kamil Zalewski. W ćwiczeniach, które będą się odbywać przede wszystkim na północnym wschodzie Litwy, weźmie udział 2200 żołnierzy oraz 300 jednostek sprzętu wojskowego. Wśród maszyn, które będą wykorzystywane w trakcie manewrów, są m.in. czołgi Abrams, amerykańskie wozy bojowe Bradley, a także polskie transportery opancerzone Rosomak. Celem ćwiczeń jest przygotowanie litewskiej brygady piechoty Żemaitija do planowania i prowadzenia działań obronnych we współpracy z jednostkami sojuszniczymi z NATO. Podczas manewrów odbędą się wspólne szkolenia w tym zakresie oraz sprawdzenie umiejętności realizacji zadań. Ma to zapewnić gotowość do stawienia czoła potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia Strong Griffin zakończą się 19 listopada. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec znakomite informacje z Meksyku. Iga Świątek awansowała do finału turnieju mistrzyń w Cancun. W półfinale w doskonałym stylu pokonała liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-3, 6-2. Jest pierwszą polską tenisistką w historii, która ograła liderkę światowego rankingu. Wcześniej ta sztuka nie udała się nikomu. Trener tenisa Michał Dębek podkreśla, że dla Polki cały mijający sezon był bardzo udany. Bardzo ciężko w ogóle było dorównać, tak, tym osiągnięciom, które były w zeszłym sezonie. Teraz chyba każdy myślał, że Iga będzie spokojnie 2 szlemy wygrywać, może jeszcze doda coś więcej. Więc oczywiście oczekiwania, jak to u nas w Polsce, bywają bardzo wysokie. Natomiast myślę, że Iga ze swoim teamem może podsumować ten sezon jako bardzo, bardzo dobry. Zwycięstwo w wielkim szlemie to zawsze oceniamy jako świetny sezon. I to nie powinno się nigdy zmienić. No i wciąż przed nami jeszcze bardzo jeden prestiżowy skarb do zdobycia. W finale rywalką Igi będzie Amerykanka Jessica Pegula, która podobnie jak Polka w całym turnieju nie straciła jeszcze seta. Jeśli to Iga okaże się najlepsza i wygra turniej w Meksyku, otrzyma w nagrodę trofeum Chris Evert dla najlepszej zawodniczki całego sezonu i co najważniejsze, wróci na fotel liderki rankingu, czyli ponownie będzie najlepszą tenisistką świata. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny i z opadami deszczu. Na południu okresami rozpogodzenia. W górach śnieg, a nad morzem możliwe burze. Temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni. Wiatr z południowego kierunku skręcający na zachodni. Miejscami w porywach do 65 km na godzinę, a nad morzem do 75. Ciśnienie w Warszawie w południu wyniesie 988 hektopaskali i będzie rosnąć. Ciekaw jestem tak swoją drogą, skąd synoptycy wiedzą, że wiatr będzie skręcał. To jest dla mnie zawsze tajemnica. Proszę Państwa, najpierw było wielkie przejęcie, odpływ użytkowników, później zmiana nazwy. Sporo wydarzyło się od przejęcia Twittera przez Elona Muska. Jak dzisiaj użytkownicy oceniają te zmiany? Ten temat przed nami. No przede wszystkim monetyzacja. To hasło wkroczyło do tego serwisu, na łamę tego portalu i do czego doprowadziło, o tym za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. And it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. 13 minut po 8, pora na trójkę. No to teraz o tym, czy to geniusz, czy to wariat. Ekscentryczny miliarder Elon Musk nie przestaje zaskakiwać. Minął już rok, odkąd przejął jedną z dużych platform społecznościowych. Czy udało mu się osiągnąć sukces i z jakimi problemami musiał się mierzyć? O tym więcej nasz reporter. Rok temu Elon Musk pojawił się w siedzibie Twittera ze zlewem w ręce. To było zaraz po tym, jak kupił platformę za ponad 40 miliardów dolarów. W tym czasie Musk wprowadził szereg kontrowersyjnych zmian. Grzegorz Miłkowski, ekspert z branży mediów społecznościowych. Które wywołały po prostu niepokój wielu użytkowników. Zaczęło się od zwolnień. Z firmą pożegnało się blisko 80% osób, które Musk uznał za niepotrzebne. Przywrócono też konta, na których pojawiały się kontrowersyjne treści, a które dotychczas były zablokowane. Musk sam siebie określa jako absolutystę wolności słowa, natomiast z drugiej strony obrońcy praw człowieka, wolności wypowiedzi jednak wskazują na to, że te zmiany, które wprowadza Musk, nigdy nie powinny odbywać się kosztem praw innych ludzi. Te zmiany niekoniecznie spodobały się reklamodawcom. Michał Legumina, ekspert z branży nowych technologii. Ponad połowa reklamodawców zniknęła. Pomysłem, aby się od nich uniezależnić, było wprowadzenie opłat za część usług na platformie, ale nie przypadł on do gustu większości użytkowników. W międzyczasie pojawiła się też nowa nazwa, a w planach są kolejne zmiany. On chce stworzyć z X-a obecnego aplikację do wszystkiego. Musk ma wizję stworzenia aplikacji, która będzie dla wielu całym internetem. Oprócz tego, że ma być wprowadzona opcja płacenia przy jej użyciu, to na stole leży też inny pomysł. Według doniesień medialnych Elon Musk chce też, aby platforma służyła do randkowania. Mówią też, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. No ale jak będzie to dobra aplikacja, będzie działać, będzie sobie radzić, może nie będzie jakoś tam tych użytkowników zniechęcać do siebie jakimiś dodatkowymi opłatami, to może to się okazać ciekawym pomysłem. Internet cały czas się zmienia. On się dostosowuje do nowych pokoleń użytkowników, którzy wchodzą na ten rynek internetowy, do tego ekosystemu cyfrowego świata. I pytanie, czy Musk ciągle ma czucie tych nowych użytkowników, czy to jest tylko wizja, która zostanie wizją bez pokrycia w rzeczywistości? Czy ekscentryczny biznesmen dalej będzie nas zaskakiwać? I jak w kolejnych latach będzie wyglądał internet? Na te pytania na razie trudno odpowiedzieć, ale na pewno nudno nie będzie. Nudno nie, ale może być drogo w świetle zapowiedzi wprowadzenia subskrypcji. Pytanie, czy to przełoży się na większą ochronę naszej prywatności, bo nasze dane dzisiaj w ogromnym stopniu są przedmiotem transakcji, a media społecznościowe, mimo że tam jest przyjemnie, daje się lajki i pojawiają się zdjęcia, to cały czas analizują nasze zachowanie. No i te wnioski z tych analiz przekazywane są dalej firmom, które oferują nam produkty. Tak jest. Chodzi oczywiście o personalizację reklam. To jest teoretycznie tak oficjalnie podawany jako ten przykład modelu subskrypcyjnego, ponieważ no, trzeba za coś te serwery utrzymać. A to, że oddajemy znaczną część swojej prywatności, na przykład publikując zdjęcia, czy zgadzając się na jakieś długie regulaminy, których nikt nie czyta, no to już jest jakoś przemilczane. Tematem przejęcia Twittera zajął się Bartosz Bielecki. City tonight, I see the city's ripped back sides.

węzeł Kraków-Mirowskim. Także kilkanaście kilometrów korka na jezdni prowadzącej w stronę Katowic. No i Śląsk, tutaj też mocne korki, bardzo zakorkowane, zwłaszcza A4 między Mysłowicami a Katowicami. Na jezdni prowadzącej w stronę Katowic ten zator, spowolnienie zaczyna się za węzłem Brzęczkowice. Także dużo cierpliwości dzisiaj potrzeba. Jeszcze także tym, którzy podróżują obwodnicą Wrocławia A8 przy zjeździe na A4, czyli podróżując w stronę węzła Wrocław Południe. Tutaj również jest spory zator. Serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. Armia izraelska odcięła północną część Strefy Gazy wraz z jej stolicą od reszty terytorium. Rzecznik armii Daniel Hagari powiedział, że siły zbrojne atakują z powietrza, ziemi i morza, by stworzyć nacisk, który doprowadzi do upadku Hamasu. Jednocześnie, jak dodał rzecznik, armia utrzymuje korytarze humanitarne, by umożliwić ludności cywilnej ewakuację na południe strefy. Według lokalnych mediów siły izraelskie wejdą do miasta Gaza w ciągu 48 godzin. Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem, powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC Wołodymyr Zełenski. Nasi wojskowi wymyślają nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję, stwierdził prezydent Ukrainy. Odniósł się także do doniesień o tym, że zachodni i unijni politycy próbują nakłonić Ukrainę do rozważenia rozmów pokojowych. Słyszałem wiele opinii bez żadnych konkretnych propozycji, ale na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją. To jest stanowisko mojego kraju, naszego społeczeństwa. Nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Ponad 20 osób zginęło, a wiele zostało rannych w wybuchu na zatłoczonym targowisku w Omdurmanie, niedaleko stolicy Sudanu Chartumu, poinformowała jedna z organizacji pozarządowych. Wybuchł tam pocisk artyleryjski wystrzelony podczas intensywnej wymiany ognia przez jedną ze stron walczących o władzę w Sudanie. W sobotę w podobnych okolicznościach zginęło w Chartumie w swoich domach 15 osób. Kolejny serwis w Trójce o 9:00. Czas na sport w Trójce i Krzysztof Łuniewski. Iga Świątek superstar. Do 3-2 pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę i awansowała do finału WTA Finals w Cancun nad Zatoką Meksykańską. Dla Igi Świątek możliwe jest pierwsze miejsce w rankingu WTA na koniec roku, a dla Amerykanki Jessie Peguli najważniejszy tytuł w karierze. Obie zawodniczki wydają się być w najlepszej formie. Komu to sprzyja? Pyta strona tenis.com. Iga Świątek daje sobie szansę na swój pierwszy tytuł WTA Finals i ponownie pierwsze miejsce w rankingu WTA na koniec roku, eliminując numer 1 Arynę Sabalenkę. W zawieszonym przez deszcz na blisko doby półfinale rozpoczyna swoje sprawozdanie agencja Associated Press. Zwycięstwo spokojnej i opanowanej Świątek oznacza ostatecznie starcie z Amerykanką Jessie Peguli, a z tego powodu Polka może zakończyć rok na szczycie, jeśli uda się jej znieść trofeum, pisze z kolei Reuters. Z Miami dla Sportu w Trójce, ja Pachlowski. Finałowe spotkanie z Jessiką Pegulą, lepszą w półfinale od innej Amerykanki Coco Gauff o 23:30. W kraju Śląsk-Wrocław nadal liderem PKO Ekstraklasy. Piłkarze Jacka Magiery rzutem na taśmę, po bramce Piotra Samiec-Talara z 96 minuty 2-1 pokonali ostatni w tabeli ŁKS Łódź. Wcześniej Raków w Częstochowie 5-0 rozbił Zagłębie Lubin, przypominając, kto jest aktualny mistrzem Polski. Myślę, że to nie był kryzys, tylko nie mogliśmy strzelić bramkę, bo kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji i teraz to źle się. Strzeliliśmy 5 bramek i jesteśmy zadowoleni. Kłam kryzysowi w ekipie medalików zadał kapitan zespołu Chorwat Fran Tudor. Ewidentny kryzys za sobą zdaje się mieć warszawska Legia. Po 4 porażkach ligowych z rzędu pokonała na wyjeździe Radomiaka 1-0. Dziś dokończenie kolejki numer 14 i meczu znanych ekstraklasowych marek. Górnik w Zabrzu o 19:00 spotka się z Krakowią. O 21:00 w Premier League derby Londynu i starcie świetnego w tym sezonie Tottenhamu ze słabą Chelsea. Ze spraw siatkarskich w plus lidze wygrana Ślepska w Suwałkach, gdzie urodziła się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda, do zera z Czarnymi Radą i Aluronu Warty Zawiercie po tiebreaku z GKS-em Katowice. U pań w Tauron Lidze UKS Łódź do 1 wypunktował Akademię Tarnów. Stal w Mielcu odebrała lekcję od BKS-u Bielsko-Biała i przegrała 0-3. A w lidze NBA 4 punkty Jeremiego Sochana dla San Antonio Spurs w przegranym 116-123 meczu przeciwko Toronto Raptors. Nasz koszykarz dołożył do skromnego dorobku punktowego 4 zbiórki, 5 asyst i 3 przechwyty. Na północy przelotny opad deszczu, a na wybrzeżu możliwe burze. W południowej połowie kraju więcej słońca, większe przejaśnienia i okresami rozpogodzenia. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, najcieplej dzisiaj na Dolnym Śląsku. Temperatura od 9-13 stopni, a wiatr umiarkowany i dość silny. Thank you.

Proszę Państwa, ta nastrojowa piosenka nie pojawiła się bez powodu, ponieważ to jest piosenka, która miała wyrazić pewnego rodzaju nostalgię za tym, że skończył się przynajmniej dla niektórych przedłużony weekend. No to prawda. No i też jesień się powoli kończy, prawda? I wejdziemy w ten czas, kiedy będziemy musieli skrobać szyby, odśnieżać samochód, nie wszyscy mają hale garażowe. No, trzeba się jakoś poranna gimnastyka. Przygotować do tego, natomiast my szykujemy się już oczywiście do salonu politycznego Trójki o 8.45. Gościem będzie Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, no a przepytywać będzie Michał Rykowski. Napisy końcowe zostaną odczytane właśnie teraz. Krzysztof Sagan, Michał Kowarski, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz i ja, Piotr Firan. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas, jeśli chodzi o Porę na Trójkę, ale czas nieubłaganie pędzi. Przed nami poranna rozmowa, salon polityczny, no bo kwadrans pozostał do godziny 9, a my już mówimy Państwu do usłyszenia. Dobrego dnia. Salon Polityczny Trójki. Michał Rykowski, witam Państwa i zapraszam na rozmowę. Dzisiaj gościem Salonu Politycznego Trójki jest Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, ale także senator elekt. Dzień dobry, panie ministrze. Witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy. No i można powiedzieć, poniedziałek zaczął się z wysokiego C, kilka minut po godzinie 8:00. Marcin Mastalerek, bardzo ważny dla prezydenta Andrzeja Dudy urzędnik kancelarii, napisał na Twitterze, że prezydent podjął decyzję w sprawie pierwszego kroku konstytucyjnego w kwestii powołania czy desygnowania kandydata na premiera. Dziś wieczorem orędzie. Zatem zapytam pana ministra tak. Czego się pan spodziewa, czy co spodziewa się pan usłyszeć? Panie redaktorze, oczywiście, no to jest ważne wydarzenie. Orędzie prezydenckie jest wygłaszane w momentach szczególnych i przy okazji szczególnych wydarzeń. No, bez wątpienia dzisiejszy dzień jest ostatnim, kiedy pan prezydent powinien zwołać pierwsze posiedzenie nowego parlamentu, pierwsze posiedzenie Sejmu, jeżeli ono miałoby się odbyć 13 listopada. I to zdaje się, nic się nie zmieni. Tak, bez wątpienia, bo według zapowiedzi no to w poniedziałek ma być pierwsze posiedzenie Sejmu, tym bardziej, że obecnego parlamentu kadencja mija 12 listopada, więc na pewno będzie konieczność wskazania marszałków seniorów tak Sejmu, jak i Senatu, a co do pozostałych kwestii, no to już oczywiście... No to dopytam, to panie ministrze, bo prezydent tak, podejmuje decyzję. Jeżeli chodzi sprawie o personalia, bo rzeczywiście na tej liście marszałków seniorów jest kilka bardzo dużych nazwisk, bo jest i Jarosław Kaczyński, może być Antoni Macierewicz, może być Ryszard Terlecki, ale może być też Bożena Borys-Szopa. No właśnie, pierwszy raz w historii polskiego Sejmu kobieta marszałkiem seniorem. Myśli pan, że to jest realne? Być może. Przynajmniej w ubiegłym tygodniu takie sygnały płynęły gdzieś z otoczenia pana prezydenta, z kancelarii prezydenckiej. I być może tak, ale to już jest wola pana prezydenta, bo to on wyznacza osobę na to zaszczytne stanowisko spośród najstarszym wiekiem posłów. W Senacie to jest wskazanie już bezpośrednie. Liczę na to, że to będzie pan profesor Michał Seweryński, zacny senator, mój kolega z ław senatorskich. A kiedy pierwsze posiedzenie Senatu? No, wydaje się, że do tej pory było zawsze taką tradycją, że zawsze w tym samym dniu, kiedy był Sejm, przed południem, po południu odbywało się pierwsze posiedzenie Senatu. Tu jest nieco inna sytuacja, bo przy pierwszym posiedzeniu Senatu musi być obecny na sali głowa państwa, musi być obecny pan prezydent, więc ja nie wiem, czy kalendarz pana prezydenta na to pozwoli, aby to odbyło się również w poniedziałek, czy też we wtorek w godzinach porannych, ale to już są technikalia i myślę, że 13 lub 14 listopada to jest ten czas, kiedy bez wątpienia rozpocznie pracę nowy parlament, tym bardziej, że kadencję zawsze nowego parlamentu liczy się od inauguracyjnego posiedzenia Sejmu, więc tutaj jestem nie ma najmniejszego problemu. Usłyszymy dziś wieczorem nazwisko pierwszego kandydata, czy pierwszej osoby, która będzie desygnowana przez prezydenta na premiera w tym pierwszym kroku? Nie wiem, panie redaktorze, tym bardziej, że wskazania konstytucyjne mówią, że prezydent ma 14 dni od dnia zwołania pierwszego inauguracyjnego posiedzenia Sejmu na to, aby wskazać osobę, której powierzy misję tworzenia rządu. To są prerogatywy pana prezydenta i oczywiście ja liczę, że pan prezydent wskaże przedstawiciela zwycięskiej partii w wyborach parlamentarnych. Mateusza Morawieckiego. Bo to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne. To Prawo i Sprawiedliwość jako partia ma 198 swoich przedstawicieli. Jest to najliczniejsza reprezentacja w parlamencie, w Sejmie jednej formacji politycznej. 194. Więc to jest absolutnie rzeczą naturalną, że to zwycięska partia powinna desygnować ze swojego grona. Panie ministrze, to zapytam tak. Minister Mastalerek podgrzewa trochę emocje? informując o tym, że ta decyzja już jest podjęta? Ale być może tak, panie redaktorze, ja nie wiem, bo pan prezydent no, w swoich decyzjach jest absolutnie suwerenny i podejmuje je tak, jak mu nakazuje jego konstytucyjne uwarunkowania, więc nie wydaje mi się, żeby to był jakiś problem. Ja tylko wskazuję na formalne przepisy, które mówią o tym, kiedy może być wskazany kandydat na premiera, który ma stworzyć, ma być mu powierzona misja tworzenia rządu. Panie ministrze, to jeszcze jedna kwestia, ostatni wywiad premiera Morawieckiego dla Interii. I premier Morawiecki mówił tam, odpowiadając na pytanie dziennikarzy, że widziałby się w rządzie, w którym premierem byłby Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak pan skomentuje takie stanowisko premiera Morawieckiego? I zapytam tak, czy pan wyobraża sobie siebie jako wiceministra w takim rządzie, albo ministra? Panie redaktorze, to jest tak, że nowa kadencja, nowe rozdanie, nowa koalicja, nowe również układ rządzący. I dzisiaj, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość poszukuje koalicjanta, to naturalnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Polskie Stronnictwo Ludowe. No właśnie, tylko ja pytanie, sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli sprawować rząd z lewicą. Czy ten zbiór koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości nie jest zbiorem pustym, dlatego że Rada Naczelna PSL-u w weekend wydała takie stanowisko, że będzie tworzyć koalicję jednak z koalicją obywatelską. No, dopóki nie ma na tablicy wyniku głosowania, to trudno to przesądzać. No niemniej niewiele wskazuje na to, by taka koalicja PiS-u z PSL-em była możliwa. W polityce jest zasada nigdy nie mów nigdy, więc myślę, że tutaj też absolutnie trzeba brać różne rozwiązania pod uwagę i nie wydaje mi się, żeby te głosy, które płyną mówiące o tym, że jest to niemożliwe i niemożliwe do zrealizowania, żeby można było poważnie traktować. Jeszcze raz powtórzę, no polityka jest bardzo dynamiczna, te zmiany są widoczne, namacalne. I proszę też pamiętać o tym, że Kosiniak-Kamysz i Polskie Stronnictwo Ludowe jest takim swoistym języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o tutaj te działania polityczne, te wprost, które są realizowane, ale te również i zakulisowe, bo myślę, że to jest bez wątpienia dla tej formacji no, niepowtarzalna okazja, żeby być może uczestniczyć w rządzie, gdzie przedstawiciel ludowców będzie zajmował jedno z najważniejszych stanowisk w państwie, najbardziej eksponowanych. Ja też naprawdę podchodzę do tego ze spokojem i czekam na dalszy rozwój sytuacji, rozwój wydarzeń, a na pewno na te najbliższe dni, a najbliższy tydzień będzie bardzo interesujący w polityce. Spodziewa się pan, że będzie odroczenie posiedzenia, czy uda się wybrać marszałka Sejmu? Bo tutaj też ta rotacyjność się pojawia. Ale wie pan, to kiedyś marszałek Zgorzelski kiedyś mówił, że rotacyjna to jest kosiarka. W swoim własnym interesie to mówił. Zresztą przypomnijmy, że miał być zmieniony przez kogoś od Kukiza przez Stanisława Tyszkę. Ale to jest tak, że tutaj w polskim parlamentaryzmie takich sytuacji raczej nie ma. To z inne uwarunkowania wpływają na to, że marszałek może być zmieniany w trakcie kadencji, czy awans rządowy, jak to mieliśmy do czynienia wiele razy w latach minionych, ale bez wątpienia koalicja ta partii opozycyjnych nie jest w stanie się wprost dogadać co do obsady tych kluczowych stanowisk w państwie, bo przypomnę, ta opozycja, która dziś mówi, że ma możliwość stworzenia rządu i 248 głosów w Sejmie składa się z 11 partii. To jest 11 różnych, rozbieżnych bardzo często interesów, a najważniejszych stanowisk w państwie, wyłączając głowę państwa, jest raptem 3. Marszałek Senatu, marszałek Sejmu i premier Rzeczypospolitej Polskiej. Więc no, tutaj nie da się pogodzić interesów wszystkich partii. A proszę mieć też świadomość, że przecież w roku 2025 będziemy mieli w Polsce wybory prezydenckie. I na pewno w tych wyborach, to jest jedyna pewna rzecz, nie wystartuje Andrzej Duda, obecnie urzędujący prezydent Rzeczypospolitej. I taka napinka i takie parcie do najważniejszych foteli państwowych ze strony Szymona Hołowni jednoznacznie pokazują, że ten polityk chce ponownie wystartować w wyborach prezydenckich, być może z lepszym skutkiem niż miało to miejsce w roku 2020, kiedy on rozpoczął tę swoją karierę polityczną. A cóż jest, jakie stanowisko jest lepsze do startu w wyborach prezydenckich niż marszałek Sejmu. Ciekawe zatem właśnie, jak... I właśnie to jest to, bo to jest tak, że marszałek Sejmu ma określone możliwości, ma eksponowane stanowisko, ma określone zaplecze, które może sam dowolnie dobierać, więc tutaj myślę, że pozostali koalicjanci na opozycji doszli do wniosku, że takie wzmocnienie Hołowni nie jest w ich interesie. Dowiemy się zatem, jak będzie ta sytuacja wyglądać za tydzień i kto będzie przewodniczył pracom nowego parlamentu. Panie ministrze, i na koniec jeszcze ciekawy sondaż dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej dotyczący takich kluczowych i ważnych dla Prawa i Sprawiedliwości inwestycji. Zapytano Polaków, jak oni się odnoszą do tego, czy te inwestycje, czy te pomysły Prawa i Sprawiedliwości mają być kontynuowane. I tutaj z pana dziedziny zainteresowania, czyli z obronności, 76% Polaków chce, by nowy rząd, jak rozumiem ten tworzony przez opozycję, kontynuował te duże inwestycje w polską armię. Myśli pan, że ten potencjalny rząd stworzony przez Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Szymona Hołownię, on weźmie pod uwagę to bardzo jednoznaczne stanowisko Polaków? To dotyczy również atomu, dotyczy CPK. Panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, żeby te przedsięwzięcia, te infrastrukturalne, ale również te związane z obronnością, nie były kontynuowane przez rząd kolejny, niezależnie od barw politycznych, jakie będą reprezentować politycy zasiadający w tym jednoznacznie rządzie. Nikt ich nie wyklucza, natomiast te słowa pojawiające się, że trzeba przeprowadzić audyt, że trzeba to sprawdzić, że trzeba przejrzeć kontrakty. Panie redaktorze, pan, ale dzisiaj polska armia jest przez Briana maksymalnie w szybkim możliwym tempie, dlatego że definitywnie odchodzimy i odeszliśmy już finalnie od sprzętu postsowieckiego i to, że dzisiaj w zamian za sprzęt, który przekazaliśmy walczącej Ukrainie, kupujemy nowoczesny sprzęt, czołgi Abrams, czołgi K2, armatochobice K9, samoloty FA-50 i tak dalej, Hajmarsy, Patrioty, można by to wymieniać. To jest sprzęt, który jest taki sam, analogiczny, jak największe armie świata Sojuszu Północnoatlantyckiego posiadają. To dlatego Polska jest tak pozytywnie postrzegana w Sojuszu Północnoatlantyckim przez naszych głównych partnerów, przez Stany Zjednoczone, bo po pierwsze jesteśmy sprawdzonym sojusznikiem, po drugie mamy również sprzęt, który jest kompatybilny ze sprzętem armii Stanów Zjednoczonych. Ale jednocześnie, panie ministrze, jest ciśnienie, mam wrażenie, ze strony Unii Europejskiej na tę autonomię strategiczną, o której mówił chociażby Emmanuel Macron. No mówi się o tym, że powinna, czy może powstać taka europejska wspólna armia, ale na przykład jeszcze... Panie redaktorze, ale to wejdę panu w słowy. No i ja absolutnie jestem przeciwny takim głosom pojawiającym się, bo dlatego, że dla nas gwarancją bezpieczeństwa to są relacje transatlantyckie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczekuje pan takiego jasnego stanowiska nowego rządu, że te relacje polsko-amerykańskie, one będą trwałe i kontynuowane? Panie redaktorze, nie wyobrażam sobie sytuacji, która miała miejsce w roku 2009. Ten reset, który był wtedy z Federacją Rosyjską, kiedy była wstrzymana budowa tarczy antyrakietowej i w Redzikowie na północy Polski, kiedy armia amerykańska była praktycznie eliminowana nie tylko z Europy, ale również i z naszego kraju. No, taka sytuacja dzisiaj absolutnie nie może się powtórzyć, bo dzisiaj Stany Zjednoczone są gwarantem bezpieczeństwa światowego, ale również i gwarantem bezpieczeństwa w naszej części Europy. Były ambasador niemiecki w Polsce. Mamy wojnę, regularną wojnę. Były ambasador niemiecki w naszym kraju mówi, że należałoby też rozważyć być może bliższą współpracę z Bundeswehrą, aż do stałej obecności Bundeswehry na naszym terytorium. Panie redaktorze, podchodzi do takich dzisiaj pomysłów. Bundeswehra jest armią taką dość mocno kadłubkową i wiemy, jakie problemy ma nasz zachodni sąsiad ze swoją armią, liczebnością armii, sprzętem i dostępnością tego sprzętu. Szczególnie było to widać, kiedy to był problem, żeby wyasygnować określone liczby czołgów Leopard, a przecież Niemcy są producentem Leopardów, żeby tworzyć tę koalicję czołgową dla walczącej Ukrainy. No, tych elementów jest naprawdę bardzo wiele, ale bez wątpienia te interesy, które są w Berlinie, te interesy, które są również na przykład w Paryżu, są rozbieżne z tymi, jakie ma dzisiaj Warszawa, bo proszę pamiętać, że Francja mocno zaangażowana jest w środkowej Afryce, czy na kontynencie afrykańskim, gdzie my nie mamy tam żadnych interesów. I tu musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, był gościem Salonu Politycznego Trójki. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia.